Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача серыі «Старажытнасці пад нагамі». Археолагі, якія даследавалі беларускія гарады, выявілі, што ў сярэднявечных гарадах Беларусі нарастанне культурнага слоя цёмнай зямлі са згубленымі рэчамі або выкінутымі рэчамі ішло з такой хуткасцю, што за час існавання будынка, гэта 30-40 гадоў па тых часах, пад зямлёй заставалася 5-6, а то і болей яго вянцоў. Гэта больш за 1 метр вышыні. Слой закрываў нават частку дзвярнога праёма. Неверагодна, скажа уважлівы слухач, а як жа тады адчыняліся дзверы, калі гразью заплылі? Цяжка сказаць, але што такое магчыма, кожны ахвотны можа пераканацца на ўласныя вочы, калі пабывае ў Бярэсці ў музеі «Старажытнае Бярэсце». Тут у павільёне экспануецца ўчастак сярэднявечнага горада, у культурным слоі якога археолагі знайшлі будынкі вышынёй у 10-12 вянцоў. Як вядома, старажытнае Бярэсце балоцістай мясцовасці будавалася. І вельмі хутка гэтым гразкім слоем дамы заплывалі. Каб можна было ўваходзіць такую пабудову, патрэбна было расчышчаць прасторы перад дзвярымя, каб дзверы маглі адчыніцца. Уважлівы назіральнік даволі лёгка вызначыць культурныя наслаенні на фоне карэнных слаёў зямной паверхні. Культурны слой адрозніваецца ад жоўтых, чырвоных, белых пластоў, пяску, гліны, суглінку сваім шэрым, блізкім да чорнага колерам. У нашых гарадах і мястэчках пераважаюць светла-шэрыя і цёмна-шэрыя наслаенні. Спрактыкаванаму воку няцяжка заўважыць іх праслойкі вуголля, сляды вогнішча ці пажару. На цёмным фоне прыкметна выдзяляюцца жоўтыя, чырвоныя праслойкі пяску, гліны, цэглы, а яшчэ лепш белай вапны. Такія пласты пяску або гліны ў цёмных наслаеннях таксама лічацца культурным слоем, бо яны занесены сюды чалавекам. Напрыклад, старажытныя валы, якія большай часткай складаюцца з пяску і гліны, той жа культурны слой, бо гэтыя абарончыя насыпы зроблены рукамі чалавека. А карэнныя пласты зямлі, на якіх залягаюць культурныя наслаенні, археолагі называюць мацерыком. На розных помніках бывае розны па характару культурны слой. Напрыклад, у мураваных замках ён насычаны шматлікімі праслойкамі будаўнічых матэрыялаў, якія засталіся ад будаўніцтва, рамонтаў, перабудоваў. У гарадах і мястэчках культурны слой у асноўным светла- і цёмна-шэры. Чаргаванне разнастайных слаёў і праслоек у культурным пласце называецца стратыграфіяй. Гэтак жа завецца і вывучэнне гэтых праслоек. Асноўная задача стратыграфіі – вызначэнне часу і высвятлення абставін утварэння кожнай праслойкі. Вось мы стаім на дне раскопу каля адной з яго сценак. Сценка гэтая – вертыкальны разрэз культурнага слоя ад дзённай паверхні да мацерыка. Дзённая паверхня, на мове археолагаў, то сучасны ўзровень паверхні зямлі. Няхай гэта будзе адзін з раскопаў на тэрыторыі Мірскага замка. Правёўшы позіркам знізу ўверх, ад чырвонай глінянай падсыпкі ўнізе да зялёнай траўкі наверсе, мы ў адно імгненне ўявім працэс, які адбываўся тут на працягу ажно 500 гадоў. Са старажытных дакументаў вядома, што будаўніцтва замка пачалося ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя. Папярэдне, каб атрымаць роўную будаўнічую пляцоўку, сюды была навезена гліна з пяском, а потым выраўненая паверхня будучага замкавага двара. Вось гэтая падсыпка вылучаецца ў ніжняй частцы разрэзу, чырвоная гліна. Але пад ёй відны цёмны культурны слой. Адкуль ён тут? Пасля таго, як гэты слой быў выяўлены і даследаваны, высветлілася, што да будаўніцтва замка на гэтым месцы знаходзілася паселішча. Па рэчах, якія трапіліся ў слоі, то гаршковая пячная кафля, гаршкі, шпоры, стала зразумелым, што яно існавала ў другой палове 15 стагоддзя і загінула відавочна ў часе пажару. Пра гэта сведчыць праслойка вугалю, але вось непасрэдна на слаі падсыпкі залягаюць вапна, кавалкі цэглы і дахоўкі. Гэта свой адбітак пакінуў першы этап будаўніцтва замка. Менавіта такую цэглу і такую дахоўку выкарыстоўвалі нашыя дойліды ў канцы 15-го, пачатку 16-го стагоддзя. Па характары наслаенняў, якія залягаюць вышэй, можна меркаваць, то жыццё ў замка было неспакойнае і багатае на падзеі. Светла-шэры слой насычаны рэшткамі будаўнічых матэрыялаў, якія накапіліся падчас шматлікіх перабудоваў, дабудоваў, рамонтаў. Перад намі своеасаблівы летапіс. Каб яго прачытаць, спатрэбілася настойлівая шматдзённая праца цэлага калектыву даследчыкаў. І нават у гэтым, амаль аднародным на першы погляд слоі, удалося выдзеліць праслойку рамонту замкавага палаца канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя, будаўніцтва другой паловы 18-го стагоддзя і многія іншыя. Зрабіць гэта дапамаглі знаходкі цэглы, дахоўкі і кафлі. А вось для параўнання раскоп на адлегласці 500 метраў ад замка закладзены на тэрыторыі самога міра гарадскога пасёлка сёння, а раней горада. Тут сценка раскопу па колеры значна адрозніваецца ад замкавай. Сярэднявечны культурны слой тут чорнага, цёмна-шэрага і светла-шэрага колеру. Стракатыя праслойкі гліны, вапны, пяску сустракаюцца даволі рэдка, іх многа толькі ў самых верхніх слаях 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Бо ў гэты час вялося найбольш актыўнае мураванае будаўніцтва ў пасёлку Мір. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Вывучэнне культурнага слою шляхам раскопак мае адну немалаважную асаблівасць, яго нельга паўтарыць, як, напрыклад, фізічны ці хімічны дослед. Любы даследаваны ўчастак культурных наслаенняў знішчаецца назаўсёды. Таму методыка археалагічных раскопак накіраваная на тое, каб у ходзе даследаванняў атрымаць як мага больш інфармацыі. Працэс раскопак адлюстроўваецца ў спецыяльнай дакументацыі. Яна павінна складацца так, каб праз любы час спецыяліст, які не прымаў удзелу ў раскопках, мог па дакументацыі аднавіць іх ход з найбольшай яснасцю. У такім выпадку заўсёды можна праверыць правільнасць вывадаў, зробленых аўтарам раскопак, аўтарам даследавання. Археалагічны раскоп не проста вялікая яма прамавугольнай або квадратнай формы. Ён разбіваецца на меншыя квадраты, памерам звычайна 2×2 метры, кожны з якіх мае свой нумар. Гэта робіцца, каб дакладней адзначыць месца кожнай знаходкі. Напрыклад, у квадраце нумар 3 знайшлі кавалак глінянай талеркі. Варта напісаць на ім КВ3, што значыць квадрат 3, і любому стане зразумелым, у якім месцы раскопу гэта адбылося. Каб яшчэ больш удакладніць месца знаходкі, ад двух бакоў квадрата па восі каардынатаў вымяраецца адлегласць да адкапанай рэчы і заносіцца ў спецыяльны сшытак. Чым глыбей залягае знаходка, тым яна больш старажытная. Раскопкі вядуцца па пластах таўшынёй звычайна 20 см. Здымаюцца, старанна перабіраюцца або прасейваюцца 20 см культурнага слою, затым наступныя 20 см і так ад верху да мацерыка. Кожны пласт атрымлівае нумар зверху ўніз, на кожнай знаходцы ці этыкетцы да яе. Акрамя нумара квадрата і пласта скарочана пішацца назва помніка, год раскопак, нумар раскопу. У выніку, праз любы час, у любым месцы, пры захаванні гэтага своеасаблівага пашпарта рэчы, кожны даследчык можа ведаць, дзе, калі, на якой глыбіні яна знойдзена і як яе можна датаваць.